نماز ہند آداب نماز خاطر گژھہِ طہارتک تہٕ پٲکی ہند پورٕ پٲٹھۍ خیال تھاون وضو کرنس سۭتۍ سۭتۍ گژھہِ مسواک تہِ کرُن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامتس منز آسہِ میانہِ امتٕچ نشٲنی یہِ زِ تِہنٛدۍ ڈیکہٕ تہٕ وضوٗوٕکۍ تان آسن نوٗرٕ سۭتۍ پرزلان لہذا یُس شخص پنُن نوٗر یژھہِ ہُرراوُن سُہ ہُرراوِن صاف شفاف سنجیدٕ مہذب تہٕ سلیق وٲلۍ پلو لٲگِتھ پٔرِو نماز قرآنہِ مجیدس منٛز چھُ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد سورہ آراف آیت نمبر 31 اے آدم سٕنٛدیو اولادو پرٛٮ۪تھ نمازِ ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ ٲسِو پننہِ زینتہٕ سۭتۍ شوٗبدار بنان وقتہٕ چہِ پابندی سان کٔرِو نماز ادا قرآنہِ مجیدس منٛز چھُ ارشاد ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا سورہ نساء آیت نمبر 31 مومنن پٮ۪ٹھ چھےٚ نماز وقتہٕ چہِ پابندی سان فرض آمٕژ کرنہٕ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چھِ اکہِ دۄہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس پرژھان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہس نزدیٖک کۄس عمل چھےٚ ساروی کھۄتہٕ ٹٲٹھ تِمو فرمو نماز پننِس وقتس پٮ۪ٹھ ادا کرٕنۍ تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ اللہ تعالیٰ ہن چھےٚ پانٛژھ نمازٕ فرض کرِمژٕ ییٚمۍ شخصن یِمہٕ نمازٕ یِہنٛدِس مقرر وقتس پٮ۪ٹھ جان پٲٹھۍ وضوٗ کٔرِتھ خوشوٗ تہٕ خوضوٗ سان ادا کرِ تیٚلہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ تٔمۍ سُنٛد یہِ حق زِ سُہ بخشہِ تس تہٕ ییٚمۍ یِمن نمازن منٛز کوتٲہی کٔر تیٚلہِ چھنہٕ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ تٔمۍ سٕنٛدِ مغفرتٕچ تہٕ نجاتٕچ کانٛہہ ذِمہٕ دٲری اگر سُہ یژھِ عذاب دِیس تہٕ اگر یژھِ بخشس مالک نماز گژھِ ہمیشہٕ باجماعت پرٕنۍ اگر کُنہِ وِزِ جماعت میلہِ نہٕ توتہِ پٔرِو فرض نماز مسجد منٛز البتہ سۄنت ہیٚکِو گرِ تہِ پٔرِتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد یُس شخص ژتجہن دۄہن تقبیر اولا سان باجماعت نماز پرِ سُہ چھُ دوزخ تہٕ نفاق دۄشیو نِش محفوٗظ یِوان کرنہٕ ترمذی تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ ہرگاہ لُکن باجماعت نمازِ ہُنٛد اجر تہٕ ثواب پاے لگہِ تیٚلہِ یِن تِم ساسہٕ بزو مجبوٗریو باوجوٗد تہِ دوران دوران جماعت خٲطرٕ جماعت نمازِ ہُنٛد گۄڈنیُک صفہٕ چھُ زن تہِ فرشتن ہُنٛد صفہٕ تنہا نماز پرنہٕ کھۄتہٕ چھےٚ دۄن نفرن ہٕنٛز جماعت بہتر پتہٕ ییٖتیٛاہ نفر ژٔرۍ آسن تیٖژاہ چھےٚ یہِ جماعت خۄدایس ٹٲٹھ آسان ابوٗ داوٗد نماز پٔرِو سکوٗن سان تہٕ رُکوٗ تہٕ سجدٕ کٔرِو اطمینان سان رُکوٗ کٔرِتھ گٔژھِو اطمینان سان کھڑا تہٕ پتہٕ کٔرِو سجدٕ یِتھے پٲٹھۍ تھٲیِو سجدن درمیان تہِ مُنٲسِب وقفہٕ تہٕ دۄن سجدن درمیان پٔرِو یہِ دُعا تہِ اللہم اغفرلی ورحمنی وحدنی وجبورنی وعافنی ورزقنی ابوٗ داوٗد خۄدایا ژٕ کر مےٚ مغفرت مےٚ پٮ۪ٹھ کر رحم مےٚ پکناو سیٚزِ وتہِ پٮ۪ٹھ میٲنۍ شِکست حٲلی کر دوٗر مےٚ دِ سلامتی تہٕ مےٚ کر روٗزی عطا نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد زِ یُس شخص اصل پٲٹھۍ چھُ نماز ادا کران نماز چھےٚ تس دُعا کران زِ اللہ تعالیٰ کٔرنے ژےٚ تہِ تِتھے پٲٹھۍ حفاظت یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ مےٚ حفاظت کٔرٕتھ تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ بدتریٖن ژوٗر چھےٚ نمازِ ہِنٛز ژوٗر لُکو پرُژھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھُ کانٛہہ ژوٗر کران فرمووُکھ رُکوٗ تہٕ سجدٕ اڈلِکۍ کٔرِتھ بانٛگ بوٗزتھٕے کٔرِو نمازِ ہِنٛز تیٲری شروٗع تہٕ وضوٗ کٔرِتھ وٲتِو برونٛٹھٕے مسجِدِ منٛز تہٕ خاموشی سان صفس منٛز روٗزِتھ کٔرِو جماعتُک انتظار بانٛگ بوٗزِتھ سُستی کرٕنۍ تہٕ ژیر کرُن تہٕ کٔش کٔش نمازِ گژھُن چھےٚ منافقن ہٕنٛز علامت بانٛگ تہِ ٲسِو ذوقہٕ تہٕ شوقہٕ سان پران نبی صلی اللہ علیہ وسلمس پرُژھ أکۍ شخصن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ ؤنۍتو کانٛہہ تِژھ کٲم یۄس مےٚ جنتس نِیہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نمازِ خٲطرٕ آس بانٛگ پران تِمو فرمو یہِ تہِ بٲنٛگ سٕنٛز آواز یوٚت تام واتان چھےٚ تہٕ یُس تٔمۍ سٕنٛز بانٛگ بوزان چھُ سُہ دِیہِ قیامت کہِ دۄہ بٲنٛگ سٕنٛدِس حقس منٛز گوٲہی یُس شخص جنگلس منٛز پننہِ ژھاوجہِ آسہِ رچھان تہٕ بانگہِ ہُنٛد وقت یِنَس پٮ۪ٹھ پَرِ بَڑِ بانٛگ، تیٚلہِ یوٚتام تٔمۍ سٕنٛز آواز واتہِ قیامت کہِ دۄہ دِن تِم سٲری چیٖز تٔمۍ سٕنٛدِس حقَس منٛز گوٲہی۔ بُخاری۔ اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ اِمام آسہِ، تمام آدابن تہٕ شرٲیطن ہُنٛد احتمام کٔرِتھ گژھِ نماز پرناوٕنۍ تہٕ مُقتدِین ہٕنٛدِ آرامُک خیال تھٲوِتھ گژھِ جان پٲٹھۍ امامت کرٕنۍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، یِم امام پننٮ۪ن مُقتدِین اصل پٲٹھۍ نماز چھِ پرناوان تہٕ یہِ زٲنِتھ چھِکھ پرناوان زِ أسۍ چھِ پننٮ۪ن مُقتدِین ہٕنٛزِ نمازِ ہٕنٛدۍ ذمہٕ دار، تِمن چھُ پننٮ۪ن مُقتدِین ہٕنٛزِ نمازِ ہُنٛد تہِ اجر میلان۔ یوٗتاہ ثواب مُقتدِین چھُ میلان تیوٗتاہ چھُ اِمامَس تہِ میلان، تہٕ مُقتدِین ہٕنٛدِس اجرس تہٕ ثوابس چھنہٕ کانٛہہ کٔمی یِوان کرنہٕ۔ تبرانی۔ نماز پٔرِو تِتھ پٲٹھۍ خشوٗع خضوٗع سان، ندامت تہٕ عٲجزی سان زِ دِلس پٮ۪ٹھ سپدِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عظمتُک تہٕ جلالُک حٲبت غٲلب۔ نمازِ منٛز بِلا وجہ اتھٕ کھۄر ہِلاوٕنۍ، پانس کشُن، ریشس کھلال کرُن، نستہِ تچھُن تہٕ پلو وغٲر شیرٕنۍ، یِمہٕ چھےٚ بے ادبی ہٕنٛز حرکتہٕ۔ نمازِ منٛز پزن نہٕ یِمہٕ کامہِ کرنہِ۔ نمازِ ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز نزدیٖکی حٲصِل۔ نماز پٔرِو تِتھ پٲٹھۍ زن تہِ تُہۍ اللہ تعالیٰ چھُہون پانہٕ وٕچھان، یا تھٲیِو کم از کم یہِ احساس زِ اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ وٕچھان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، بندٕ چھُ پنٛنِس رۄبس زیادٕ نزدیٖک تمہِ وِزِ آسان ییٚلہِ سُہ تس برونٛہہ کَنہِ سجدٕ چھُ کران۔ لِہذا ییٚلہِ تُہۍ سجدٕ کٔرِو، تیٚلہِ ٲسِو سجدس منٛز سٮ۪ٹھاہ دُعا کران۔ مُسلم۔ نماز پٔرِو ذوق تہٕ شوقہٕ سان۔ دِکھاوٹٕچ رسمی نماز چھنہٕ در حقیقت نماز۔ اکھ وقت نماز پٔرِتھ کٔرِو بے قرٲری سان تہٕ شوقہٕ سان دوٚیمہِ نمازِ ہُنٛد انتظار۔ اکہِ دۄہ ٲسۍ کینٛہہ لُکھ شام نماز پٔرِتھ خۄفتن نمازِ پراران۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٚن تیوٗت تیز تیز تشریف زِ تِمن ٲس شانش کھٔژمٕژ۔ تِمو فرمو، لوٗکو خۄش گٔژھِو، تُہنٛدۍ رۄبن ترٛوو آسمانُک اکھ دروازٕ یلہٕ تہٕ تُہۍ أنۍ پننٮ۪ن فرشتن برونٛٹھ کُن، تہٕ فخرٕ سان فرمونکھ، وٕچھِو میانیو بندو کٔر اکھ نماز ادا تہٕ دوٚیمہِ نمازِ ہُنٛد چھِ انتظار کران۔ ابن ماجہ۔ غٲفلن تہٕ لاپرواہن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ گژھِ نہٕ جلدی جلدی نماز پٔرِتھ کلہٕ پٮ۪ٹھٕ بور والُن، بٔلکہِ گژھِ حٲضِر دِلہٕ سان اللہ تعالیٰ یاد کرُن۔ دِل، دٮ۪ماغ، احساس، جذبات تہٕ خیالاتو سان اللہ تعالیٰ ہس کُن رجوع کٔرِتھ کٔرِو پوٗرٕ یکسوٗیی سان نماز ادا۔ نماز چھےٚ سۄے نماز یتھ منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛز یاد آسہِ۔ منافقن ہٕنٛز نماز چھےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یادٕ نِشہِ خٲلی آسان۔ نمازِ نٮ۪بر تہِ کٔرِو نمازِ ہُنٛد حق ادا تہٕ پوٗرٕ زندگی بنٲوِہون نمازِ ہُنٛد عٲنہٕ۔ قرآنس منٛز چھُ نماز چھےٚ بے حیٲیی تہٕ نافرمٲنی نِشہِ پتھ رٹان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر اکہِ انتہٲیی اثر انگیز مِثالہِ ذٔریعہٕ یِتھ پٲٹھۍ پیش، تِمو دِنو اکھ ہوٚچھ پنہٕ لٔنڈ زورٕ زورٕ، پنہٕ لنجہِ یُس پن اوس سُہ پیوٚو دِنن دِنہٕ سۭتۍ ؤسِتھ۔ پتہٕ فرمو تِمو، نماز پرن والٮ۪ن ہٕنٛدۍ گۄناہ چھِ یِتھے پٲٹھۍ ؤسۍ پیوان یِتھ پٲٹھۍ یتھ ہوٚچھِ پنہٕ لنجہِ پن پیوٚو ؤسِتھ۔ تہٕ امہِ پتہٕ پٔر تِمو قرآنٕچ یہِ آیت، و اقیمِ صلاتا طرفی النہاری و زلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین۔ سورہ ہود آیت نمبر 14۔ تہٕ نماز کٔرِو قٲیِم دۄہ کٮ۪ن دۄشوٕنۍ اندن پٮ۪ٹھ، یعنی فجر تہٕ مغرب، تہٕ کینٛہہ راتھ سپدنس پٮ۪ٹھ۔ بے شک چھِ نیکی بُرٲیین مِٹاوان۔ یہِ چھےٚ نصیحت نصیحت حٲصِل کرن والٮ۪ن خٲطرٕ۔ نمازِ منٛز پٔرِو وارٕ وارٕ قرآن شریٖف تہٕ نمازِ ہٕنٛدۍ باقٕے اذکار تہِ پٔرِو وارٕ وارٕ پوٗرٕ سکوٗن سان تہٕ دِل دِتھ۔ سمجھ سمجھ پرنہٕ سۭتۍ چھُ شوق بڑان تہٕ نماز چھےٚ پٔزۍ پٲٹھۍ نماز بنان۔ نماز پٔرِو پابندی سان تہٕ زانٛہہ تہِ مت ترٛٲیِو۔ مومنن ہٕنٛز خوٗبی چھِ یِہے زِ تِم چھِ پابندی سان لگاتار نماز پران۔ الل مسلیٖن الزیٖن ہُم علی صلاتِہِم دائمون۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 22-23۔ مگر نمٲز چھِ تِم لُکھ یِم پنٕنٮ۪ن نمازن ہُنٛد پابندی سان احتمام چھِ کران۔ فرض نمازن سۭتۍ سۭتۍ گژھِ نفل نمازن ہُنٛد تہِ احتمام کرُن، تہٕ یوٗتاہ پِلہِ تیوٗتاہ گژھِ نفل پرُن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یُس شخص فرض نمازو علاوٕ دۄہس راتس منٛز 12 رکٲژ چھُ پران، تس خٲطرٕ چھُ جنتس منٛز اکھ گرٕ یِوان بناونہٕ۔ مسلم۔ 12 رکٲژو نِش چھُ مُراد تِم سُنت یِم فرض نمازن سۭتۍ چھِ پرنہٕ یِوان، یعنی فجر نمازِ ہِنٛدۍ 2 سُنت، ظہر نمازِ ہِنٛدۍ 6 سُنت، مغرب نمازِ ہِنٛدۍ 2 سُنت تہٕ عشاء نمازِ ہِنٛدۍ 2 سُنت۔ سُنت تہٕ نفل گژھن کُنہِ کُنہِ ساتہٕ گرس منٛز تہِ پرٕنۍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، مسجد منٛز نماز پرنہٕ پتہٕ گژھِ کینٛہہ نماز گرس منٛز تہِ پرٕنۍ۔ اللہ تعالیٰ کرِ امہِ نمازِ ہِنٛدۍ برکتہٕ تُہنٛدٮ۪ن گرن منٛز خٲر عطا۔ مسلم تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اکثر پانہٕ تہِ سُنت تہٕ نفل گرس منٛز پران۔ فجر نمازِ خٲطرٕ ییٚلہِ گرِ نیٖرِو یہِ دُعا پٔرِو، اللهم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی جلدی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا واجعلنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللهم اعطنی نورا۔ حسنی حسین، خدایا ژٕ کر پٲدٕ میٲنِس دِلس منٛز نوٗر، میانہِ بینٲیی منٛز نوٗر، میٲنِس بوزنس منٛز نوٗر، مےٚ دٔچھِنۍ نوٗر، مےٚ کھووٕرۍ نوٗر، مےٚ پٔتۍ کِنۍ نوٗر، مےٚ برونٛہہ کِنۍ نوٗر، تہٕ میانہِ خٲطرٕ کر نوٗرٕے نوٗر۔ میانٮ۪ن رگن منٛز کر نوٗر تہٕ میٲنِس مازس منٛز نوٗر، میٲنِس خوٗنس منٛز نوٗر، میٲنِس مستس منٛز نوٗر، میٲنِس مسلس منٛز نوٗر، میانہِ زبٲنۍ منٛز نوٗر تہٕ میٲنِس نفسس منٛز کر نوٗر پٲدٕ، تہٕ مےٚ کر نوٗرِ عظیٖم عطا، تہٕ مےٚ بناو کلہٕ نلہٕ نوٗر، تہٕ پٲدٕ کر مےٚ پیٚٹھۍ نوٗر، مےٚ بٔنۍ نوٗر، خۄدایا مےٚ کر نوٗر عطا۔ فجر تہٕ مغرب نمازِ پتہٕ پٔرِو کتھ کرنہٕ برونٛٹھ 7 لٹہِ یہِ دعا، اللهم اجرنی من النار، خۄدایا مےٚ دِ جہنم کہِ نارٕ نِش نجات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، فجر تہٕ مغرب نمازِ پتہٕ پٔرِو کٲنٛسہِ سۭتۍ کتھ کرنہٕ برونٛٹھ یہِ دعا 7 لٹہِ، اگر اتھ دۄہس یا اتھ راتس منٛز مٔرِو جہنم نِش لٔبِو ضروٗر نجات۔ مشکات، پرٛٮ۪تھ نمازِ پتہٕ پٔرِو 3 لٹہِ استغفر اللہ، تہٕ پتہٕ پٔرِو یہِ دعا، اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام۔ مسلم، خدایا ژٕ چھُکھ السلام، سلامتی ہُنٛد فٲض چھُ چانی طرفہٕ، ژٕ چھُکھ خیر و برکت وول، اے عظمت والہِ تہٕ نوٲزِش والہِ۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ نمازِ پتہٕ سلام ٲسۍ پھِران، تِم ٲسۍ 3 لٹہِ استغفر اللہ پران تہٕ پتہٕ ٲسۍ یہِ دعا تہِ پران۔ مسلم، باجماعت نماز ییٚلہِ پرٕنۍ آسہِ تیٚلہِ کٔرِو صفہٕ درُست کرنُک پوٗرٕ پٲٹھۍ اہتمام، صفہٕ تھٲیوُکھ بالکل سیٚدۍ تہٕ تھوٚد ؤتھِتھ رلٲیِو پھیٚکہِ سۭتۍ پھیوٚک تِتھ پٲٹھۍ زِ منٛزس گژھِ نہٕ جاے روزٕنۍ، تہٕ یوٚتام نہٕ برونٛٹھِم صفہٕ برابر گژھن پٔتۍ کِنۍ مہ بنٲیِو صفہٕ۔ اکہِ دۄہ اوس باجماعت نمازِ منٛز اکھ شخص تِتھ پٲٹھۍ کھڑا زِ تٔمۍ سُنٛد سیٖنہٕ اوس نٮ۪بر درٛامُت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وُچھ تہٕ فرمووُکھ تمبیہ زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو بندو، پنٕنۍ صفہٕ سیوٚد تہٕ درُست تھاونُک کٔرِو لٲزمن احتمام، نتہٕ کرِ اللہ تعالیٰ تُہنٛدۍ بُتھۍ اکھ أکِس خلاف۔ مسلم جلد 1، أکِس موقعس پٮ۪ٹھ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلمو، یُس شخص نمازِ ہِنٛدِس کُنہِ صفس جورِ تس جورِ اللہ تعالیٰ، تہٕ یُس کُنہِ صفس ژٹہِ تس ژٹہِ اللہ تعالیٰ۔ ابو داوٗد جلد 1۔ شُرٮ۪ن ہُنٛد صفہٕ بنٲیِو لٲزمن مردن پتہٕ کنہِ تہٕ زِٹھٮ۪ن سۭتۍ مہ تھٲیِو کھڑا۔ البتہ عیٖدگاہس یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ ییٚتہِ شُرۍ الگ کُن تھاونس منٛز پریشٲنی پیٚیہِ تُلٕنۍ یا شُرۍ راونُک خطرٕ آسہِ، تِمن جاین گژھن شُرۍ پانس سۭتۍ رٹٕنۍ، پتھ کُن سوزنٕچ چھنہٕ کانٛہہ ضروٗرت، تہٕ مستوٗراتن ہٕنٛدۍ صفہٕ گژھن سارنٕے پتہٕ آسٕنۍ یا گژھن الگ آسٕنۍ اگر مسجد منٛز تِمن خٲطرٕ الگ جاے آسہِ بناونہٕ آمٕژ۔ یِتھے پٲٹھۍ کٔرِو مستوٗراتن خٲطرٕ عیٖدگاہس منٛز الگ جایہِ ہُنٛد انتظام۔